12-та лекция – това учение, изнесена на 19 април 1919 година от Томчето Великата майка, четвъртъчни беседи пред духовна група от сестри. Чете Таня Димитрова. Всеки, който престъпва и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Този, който пребъдва в учението Христово, има и Отца, и Сина. Ако иде някой при вас и не носи това учение, не дейте го приима, вкъщи не го поздравявайте. 2 Йоанново, 9 глава, 10 стих. Прочетените стихове представляват ядката на посланието. Думата престъпва има двояко значение. Например, детето започва да престъпва и каква радост усеща майката тогава. Тя отива да съобщи на съседите си, че детето й престъпва. Разбирате ли защо майката се радва? Детето й, което е ходило на 4 крака като животно, започва да се изправя, т.е. престъпва, това радва майката. Апостолът казва: Всеки, който престъпва и не пребъдва в Христовото учение, няма Бог, а този, който не престъпва, той е в Отца и Сина. Вярвам, че мнозина посмяват да престъпват, но има двояко престъпление. Когато човек се разгневи, в душата му влиза омразата и той престъпва. Престъпи ли по този начин човек, той вече не може да пребъдва в Христовото учение. Христовото учение е божествено. Той е учение на вечния живот, а не на човешкия временен живот. Животът може да се раздели на три категории – животински, човешки и божествен. Животинският живот е живот на постоянни мъчения, човешкият – на постоянен труд, а божественият живот е на постоянна любов или на блаженствата. Човешкият и божественият принципи се сменят в душата на всеки. Например, вие обичате някого, някой ваша приятелка, дава ти и подаръци, кани ти я вкъщи, приема ти я добре. Но един ден казвате: аз се намразих вече. Как е възможно любовта да се превърне в омраза? Тази любов е човешка, любов на съображения. И днес всички домове, всички общества страдат все от такава любов. Ако сте богати или учени, влезете в някое общество, всички ви посрещат добре, защото има какво да вземат. Вземат ли ви каквото имате, показват ви вратата, през която сте влезли. Макар че толкова пъти сте влизали и излизали, все още не сте научили урока си. Когато се говори за това учение, вие си казвате: то няма отношение към мен. И добрата и лошата страна на едно учение имат отношение към вас, защото ако ти страдаш, страдаш за себе си. Или ако се радваш, пак го правиш за себе си. Никой не може да влезе в твоята радост или в твоето страдание. Следовачно в това отношение всеки си носи своя кръст. Мнозина искате някой да ви вземе страданието, затова го разказвате на един, на втори, на трети и така нататък и казвате, че хората не ви разбират. Да допуснем, че кракът ви е изкълчен и отидете при някоя ваша съседка да ви го намести, но тя като не разбира това изкуство, върти го и с това ви причинява по-голяма болка. Отидете при ваша друга съседка, но и тя не може да ви го намести. И болката ви се усилва. Кой е виновен за това, вие ли, или тази жена, която не разбира от това изкуство? Вие сте виновни, защото давате крака си на човек, който не разбира от тази работа. Трябва да се предадете в ръцете на опитен човек. В писанието се казва: изповядайте греховете си един на друг. Сега ви давам друга повеля: крийте греховете си един от друг. Ако вие изповядате греховете си един на друг, тъй както давате крака си на вашите съседи, които не разбират, те ще ги въртят, че нищо няма да излезе. Затова изповядайте болките си на този, който разбира. Христовото учение възстановява божествената хармония или изгубените добродетели в човешката душа. Най-първо то трябва да ви направи чисти по сърце. Ще кажете, може ли човек в този свят да живее и сърцето му да е чисто? Може. Когато човек стои във водата, всякога може да бъде чист. Второто нещо, което може да направи Христовото учение, е душата ви да бъде девствена. В какво се заключава тази девственост? Земеделецът нарича девствена почва тази, която е богата със сокове, а бедната на сокове почва не е девствена. Следователно, ако вашата душа може да роди нещо добро, възвишено, тя е девствена. Ако не може да ражда такива неща, тя не е девствена. Йоан казва: да пребъдваме в това учение. Пребъдването е подобно на това човек да пребивава на чист въздух, да живее в него и да го диша. Когато влезем в Христовото учение, когато се всели то в душите ни, непременно ще произведе у нас едно олекване, ще почувстваме една чистота. Тъй, че очистването ще дойде от самото учение. Съвременните напреднали физици си имат големи дискове, с които се чистят. Когато някой от тях прави опити и не може лесно да се очисти, той влиза вътре в този диск, пуща електричеството и за 5 минути е очистен. В Христовото учение е този божествен ток. И когато го пуснете в душата си, той ще произведе тази чистота. Казва се, всеки, който пребъдва. Ако мнозина от вас не могат да успяват и да прогресират, те престъпват в нещо, но не като малките деца. Когато ние престъпваме някоя божествена заповед, веднага изгубваме равновесието и спокойствието си. За да може да живее човек в този свят спокойно, трябва да има това учение, защото то е храна за душата. Както всеки ден трябва да приемаме храна и да я превръщаме в сила, така и Христовото учение трябва да се превръща в постоянна сила. Забелязвам, че много от вас, вместо да стават кротки и тихи, стават нервни, докачливи. Това е болезнено състояние. И друга грешка има у вас. Мислите, че много знаете и затова всяка една от вас на общо основание осъжда другите. Много от вас чакат да им дойде от някъде сила, някакво откровение, за да покажат на света, че Господ е с тях. Че Господ от хиляди години е вътре във вашите души. Затова няма какво да показвате, че Господ е с вас. За света е потребно слънце, каквото е нашето, за да му дава храна. Вие мислите, че като запалите една свещ, ще просветите света. Не, други ще запалят по-голяма свещ и вашата ще остане на заден план. Трябва да прилагате Христовото учение за благото на вашите души. Като ви казвам някоя истина, гледам ви, обръщате си погледа към другите и мислите, че за тях се отнасят тези думи. Аз никого не изключвам, а говоря за всички. Злото си е пак зло, та ако ще някой да се облече и в златни дрехи. Ако тялото му е прокажено, той не може да бъде обичан. Душата е, която дава тон на тялото. Когато душата ви е чиста, когато в нея е Христовото учение, тялото ви ще бъде здраво и всички неща лесно ще понасяте и най-големите страдания ще понасяте с най-голяма радост. Не забравяйте, че земният живот не е живот на удоволствие. Наблюдавайте как малките деца ловят риби на реката. Те вземат една малка водица, поставят накрая едно малко червече и я хвърлят във водата, а рибата поглъща червечето и се закачва на водицата. Често и вие поглъщате водицата и дяволът ви изважда навън. Като глътнете водицата, вие мислите, че вървите по пътя. Първото нещо, което ви предстои, е да прережете въжето, а после да викате лекар, който да извади водицата от гърлото ви. Аз виждам у вас много такива въдици, които са останали от миналото ви. Колко куршуми има останали у войниците. Лекарите казват, че те полека-лека ще излязат, но развалили се времето, болките се явяват. Христовото учение е учение на божествената и вечна любов. Следователно, ако човек може да ви обича 10 пъти на ден и да ви намрази 10 пъти на ден, не вярвайте на неговото учение и не приемайте такъв човек вкъщи. Любовта е, която носи вечния живот. Имате ли този живот в себе си, ще разберете божествените тайни. Искам да положите тези два принципа в живота си, защото те работят еднакво. Който пристъпва и който не носи. Жена, която не знае да тъче, не е турите на вашия стан, ще развали платното. Слугиня, която не знае да готви, ни давайте да прави това. Човек, който не е учил, не го приемайте за учител на децата си. Не приемайте прокажените хора, защото тази проказа ще се яви във вашите души. В небето нищо нечисто не трябва да влиза, а небето е вашата душа. Сега у вас владее един принцип – да сте като лениви ученици и да искате от учителя ви да бъде снисходителен. Това не може да бъде. Например, някой архитект е свършил науките си, но учителят му е бил винаги снисходителен към него. Каква полза от това? Дойде този архитект и вие му възложите да ви направи план. Той ще бъде като плана на оня, който преди 10 години изгради във Варна едно здание, на което наскоро се събори едната стена. Какво щеше да стане с чиновниците, ако бяха вътре? Следователно, всеки човек, който е завършил от снисхождение, ще се гради едно лъжливо учение и мислите, желанията му ще бъдат затрупани. Не искам да кажа, че вие не сте на пътя, че сега търсите истината. Защото ученикът, когато решава една задача, знае дали е вярна или не. Много пъти задачите имат отбелязан отговор, по който могат да бъдат проверени. Този ученик, който не разбира работата си, иска отговорът му да бъде точно според книгата. Но способният ученик казва, отговорът на тази задача в книгата не е верен. Следователно, вие трябва да поправите отговорите по книгите и да решавате по всичките правила на математиката. Този процес, през който ще минете, ще бъде за вас полезен. Христовото учение е живо и апостол Павел казва, Христос е дошъл в плът. Как се представяте Христа? Апостол Павел казва, не познаваме Христа тъй както е бил. Тогава как го познаваме? Значи има начин, чрез който Христос може да се познае, да се почувства. Когато казваме, че Христос можем да го познаем, аз разбирам, че светлината можем да я познаем само с окото си, но не и с пипането, нито с мириса, нито с ухото си. Как познаваме мъдростта? Чрез ухото си. Тъй, че слушането е мисъл. Как ще познаем любовта? Чрез езика. Вкуси я и ще познаеш любовта. Езикът съдържа в себе си два елемента. Той внася най-голямото благо в света и от него излиза разумната реч. Сладките и хубави думи са плодовете на любовта. Следователно, ако сте разбрали любовта, вашите души ще бъдат плодове. В любовта всяка изказана дума е мощна. Някой път думите ви са слаби. Защо? Защото нямате любов вътре в себе си. Някой път казвате да си любим. Това е равносилно да казваме, че трябва да едем и да говорим за кокошки и за агнета, а да няма нищо сервирано. Това са празни думи. Да предположим, че на масата съм ви сложил нарисувани или от гипс направени кокошки и пуйки, но залете с хубав сос. Ще ви ползват ли те? Това учение ли е? Не е учение. И вие, които ме слушате, сте вървели и вървите по този път. Казвате да се обичаме. До сега не съм забелязал между вас любов. От толкова години работя с вас и от вашата любов не съм могла да направя дори едно въже, за да извадя някого. А Господ казва, привлякох ви с нишките на любовта си. Това, което наричаме теготене, е много тънка нишка. Цялата земя се държи на такава една нишка, всяка душа се държи на такава една нишка. Ако тази нишка се скъса, вие ще паднете далеч от Бога. Държите ли се за Бога, вие ще сте свързани с тази нишка и ще сте в един център, около който ще можете да се движите. Това подразбира учението на Божествената любов. Мога да проверя колко от вас имат тази любов. Някои казват, аз съм крайно обиден. Защо? Защото не ме приеха добре. Питам ви, вие приехте ли вътре в себе си Бога, Христа, както трябва? Това не е упрека, въпрос за човешкото развитие. Защото храната, която приемаме в нас, за да създаде нашето ново тяло, трябва да е непреривна. Божествената любов е също непреривна и пресъхне ли тя? И тази река в нас ще пресъхне. Божествената любов никога не пресъхва, а човешката пресъхва на всеки 6 месеца. Пресъхне ли тази любов, пресъхва и коритото, но понякога има големи наводнения и водите се разбъркват. Когато вашата душа се размъти, вашият дух ръководител ви показва, че се намирате в човешката любов, а не в божествената. Ако не обичаш никого, това показва, че дяволът живее в теб. И дяволът си има любов. Когато у вас любовта се смени с омраза, това е имитация на любовта и такава любов се нарича любов на смъртта, от която днес всички умират. Ще ви приведа един пример за такава любов. Във Варна един млад господин, богат бакалил, намислил да се жени. Намира една мома, която харесва и се оженва за нея. Наскоро след женитбата си той заболява много сериозно. От какво? От жена си. Заминава за Европа да се ликува и едва след 4-5 години успява да спаси кожата. Затова, ако някое учение, с което се свържете, произведе у вас такова състояние, трябва да го отхвърлите. Поставете Христа или видимия Бог вътре в себе си и кажете, в Божията любов няма промяна. Мислите ли така, няма да казвате, че сте грешни, защото няма същество, което да е влязло в Божествената любов и да е получило отказ. Вие не можете да влезете в Божествената любов и да се радвате без да я познавате. Като влезете в Божествената любов, вие ще плувате и всеки, който не знае да плува, ще се удави. Някой казва, аз като вляза в Божествената любов, ще изпия само половин килограм вода, за да не се удавя. Да, но там има милиони, милиони килограми вода. Затова всеки ще се държи за Божествената любов, за да може да плува в нея. Що е плуване? Като ходите по земята, вие твърдите, че искате да сте в съприкосновение с Бога, но какво излиза? Влачите се. Когато сте във водата, вие ще се потопите в нея. Такъв е законът на плуването. Същият е законът и в божествената любов, но при нея ще останете на повърхността. Когато някой е ударен от мълния, поставят го с лице върху земята, за да изсмуче тя електричеството, което е влязло в него. Така и вие, когато се поразите от злоба, бързо падайте на лицето си. Това значи да потънеш тази божествена любов, за да може тя да се просмучи в теб, да се докосне до материята и да проникне вътре в теб. Йоан казва: Отец и Син. Отец е този, от когото сме излезли, а Синът е видимата любов. Тази любов, за която ви говоря, не е нещо временно. Не е едно приятно настроение, а една постоянна топлина. Това може да го проверите. Ако след половин час у вас настане обратна промяна, това е човешка любов. Някой път лицето ви е светло и казвате: близо до креста съм. На другия ден обаче сте в друг настроение. Това са фази на човешката любов, която от една страна е топла, от друга студена. Щом влезете в животинската любов, там ще усетите жажда за отмъщение. Следователно, любовта на дявола се заключава в това, че той се радва на отмъщенията. Божествената любов хармонизира двете състояния на животинската и човешката любов, изважда соковете им и ги привежда в съгласие. Това учение е необходимо за вашия личен живот. Вие вярвате в Христа, ходите на църква, палите свещи, срещате се с този онзи и все Христа търсите. Казвате се: като умрем, ние ще видим Христа. Че вие може и сега да умрете и пак да продължавате да живеете. Смърт е да умрем за злобата, а не да се освободим от физическото си тяло. Някои казват: смъртта е затвор. Не, затвор са нашите недостатъци. Вие сте много бурчлия, продават къщата ви, но пак ви държат отговорни и удържат част от заплатата ви. Тъй, че и да излезете от тялото си, кредиторите ще ви хванат на втората и третата заплата, докато се изплатите. Какво трябва да правите? Единственото спасение, Христовото учение, да влезете в Божествената любов и всички, които любят Бога, ще ви помагат. Във всяко училище се задават задачи, а такива задачи и Господ задава във всеки дом. Задачи могат да бъдат вашите мъже и жени, вашите деца, вашите приятели и т.н. Често и аз решавам задачи, а такива сте вие за мен. Много пъти се замислям защо се карате помежду си. С това каране вие разваляте това, което аз градя. Късате цветята, които съдя. Как ще ви посрещнат напредналите души, когато отидете при тях на небето? Представете си, че се намирате пред ученици, които знаят да свирят, а вие нищо не знаете. Как ще ви посрещнат тези ученици? Ще ви посрещнат като слушатели. А ако знаете да свирите, ще ви приемат между тях. Същият принцип е и в християнския живот. Някои искат аз да ги направя съвършени, аз да им дам на готово знания, да ги направя разумни. Не, такова учение няма. Учението, което проповядваме, е учение на любов, на постоянство, на самоотричане и т.н. Ще учите сами всички предмети, ще учите българска литература и друго. Казвате, че българските писатели са глупави. Ако ви обясня какво е писал Пенчо Славейков, например, ще видите, че той стои много по-високо от вас. Но ако дойде тук, бихте го оставили вънка. Вие не четете и мислите, че като вземете една моя беседа и я прочетете, ще запомните някоя мисъл, която често да повтаряте. Не, това не е ваше, това е възпроизвеждане на грамофон. Вие трябва да пеете и да свирите, т.е. това, което ви давам, трябва да влезе в мозъците ви, да се превърне на мисъл и чувство, да влезе в божествения свят и да даде плод. Това е учението, което Христос е проповядвал. Той сега помага в това училище. Някой път се борите, имате страдания, но изведнъж ви дойде светла мисъл и вие се разрешавате въпроса. Това показва, че ви се помага. Преди няколко дни дойде при мен един господин, който ми каза: един човек ме обиди, но понеже тръгнах в пътя, не исках да му отвърна по същия начин и се опитах да намеря две такива думи, които отвън да са гладки, но да са толкова съдържателни, че никога да не ги забрави. И реших нищо да не му казвам, да не му давам горчеви хапове. Всички вие давате такива горчиви хапове в Софийското общество, но бих желал този господин да ви служи за пример. По този начин трябва да прилагате Христовото учение. Обичта се състои в това да понасяме обидите. Две обиди не правят една добродетел. Когато Господ ни прощава, Той иска сами да признаем, че сме го обидили. Но когато дойдем до положение да съзнаваме това и започнем да плачем и скърбим, Бог ни изпраща ангели да ни помогнат. Понеже иде Възкресение Христово, откажете се от тези две думи, които отвън са гладки, отвътре не носят мир, а вложете в себе си думите Отец и Син. Ако искаш да направиш нещо лошо, кажи си какво ще каже татко, който е горе, когато ме види в този вид. Или какво ще каже по-големият ми брат, синът. Веднага лошото желание ще се парализира и ще дойде обратното действие. Това е начинът, по който можем да се обновим. Сега в света идат големи изпитания, които го пречистват. Ще кажете какво мисли Господ за нас, какво мисли Христос. След като знаем какво мисли Господ, ще научим какво мисли Христос за нас. Защото ако не разбираме какво мисли Господ за нас, няма да разберем какво мислят и другите хора. Любовта само тогава ще влезе между нас, когато сме гладували 3-4 дни. Върнете се уморен, убит от работа и аз започвам да ви проповядвам, че Бог, Господ е любов. Какво ще разберете от тази любов, щом сте гладни? Като ви измия и нахраня, вие ще почувствате любовта. Това е Христовото учение. Обиди ви някой, представя ви се случай да отидете при Господа и да кажете: моля ти се, Боже, превърни това докачение, тази обида в любов. Някой път след нанесена обида почувствате мир в душата си и казвате: мен ме обидиха, но аз простих. Неочаквано обаче след една или две години тази обида отново я почувствате. Ако 3 години след обидата не се разтревожите, значи треската е минала. Щом дойде Божественото учение, бъдете уверени, че обиди в света няма да има. Ето защо старите християни са били радостни, когато са ги гонили и преследвали. Този човек, който ходи в Божествената любов, приема хулите като венец. Пазете се да не ограничавате вашия баща и не обръщайте внимание какво аз мисля за вас, а какво Господ мисли за вас. Той казва, че вашите прозорци са затворени, светлината не е достатъчна и въпреки, че той толкова храна ви изпраща, вие сте гладни и болни. Сега гледайте да се научите да пристъпвате като малките деца, а не да пристъпвате Христовото учение. Имате ли някой труден въпрос? Повикайте вашия баща и кажете: татко, понеже ти изпрати Христа на земята, то нека бъдат твоите думите и както си ги казал. Девизът, който трябва да си поставите, е: ние ще изпълним твоята воля, тъй както искаш. Ще кажете: не обещаваме, защото мъчно е да се изпълни волята Божия. Веднъж допуснете ли такова съмнение, той отлукава го. Трябва да се изпълнява волята Божия заради Господа, а не заради света. Какво иска Господ? Да изпълниш това, което си обещал. Това иска и Христос. Христос, който е светът и е в плът, която не умира. Това, което умира, е човешко. Вие може да разберете вашите приятели по 2 начина. Приятел, който само ви хвали или само показва погрешките ви, той не ви е истински приятел. Онзи, който едновременно ви показва погрешките и ви хвали, той е истинският ви приятел. Последният, като види, че имате едно леке, взема четката и ви изчиства, а вие му благодарите. С тази четка той ви показва погрешките. С четката вие изчиствате само пръха, но ако употребите четката върху лицето си, тя не е на мястото си. Вие имате такива четки за пудрени на лицето. Не съм против пудрите, както и не съм против това да намазвате къщите си, но казвам никога да не прекарвате четката по лицето си, макар пудрата да е екстра. По-хубава пудра от Христовото учение няма. По-добра четка от това учение не съм срещала, затова ви го препоръчвам. Следователно, когато турите Христовата пудра и Христовата четка, ще имате съвсем друг вид. Като живеете така, Христовото учение ще ви доведе в съгласие с природата и ще можете да почерпите от нейната енергия. Като произнасяте всяка сутрин думите Отец и Син, ще придобиете една голяма енергия. Излезете ли със съмнение, вие едва ще успеете да посрещнете разноските си. Тъй, че ако разбираме тези две думи, ще проникнем в цялата природа и ще сме в хармония с нея. Явява се въпросът: кое започва по-рано, учението или раждането? Раждането, следователно, ако някой не се роди от Дух Божий, на какво ще се учи? Някой казва: аз не мога да разбера това нещо, нямам подтик. Как ще го разбереш, след като трябва първо да се родиш? Божественото трябва да дойде вътре в теб и тогава ще започнеш да разбираш елементарните неща. Най-елементарното е да можете да измените своето състояние. Ако за 5, 10 или 15 минути можете да измените своето състояние, след като ви е наскърбил някой, вие имате тази наука в себе си, например някое куче ви е охапало, изкуството е да турите на раната такъв лек, щото да не остане никакъв белег. Христовото учение носи лек за всички недъзи. Сега ще ви кажа нещо за часовете. Някой пита, дали точно в 5 часа да става. Когато усетите едно голямо желание да се молите, тогава е 5 часа, т.е. часът на вашия ум. Когато усетите голяма скръб, тогава е 4 часа. Когато сте забъркали всичките си работи, е 6 часа. Когато ви сполетят големи нещастия, е 7 часа. Кога да го направя, пита някой. Когато усетиш подбуждение, някой казва, това подбуждение ще дойде друг път. Не пропуснеш ли го, няма да дойде. Някой път духът ти казва, стани да се помолиш. Казваш, няма 5 часа. Не, стани, защото духът ти казва, че е 5 часа. Следователно, когато извадиш от вашето време 2 часа, остават 5 часа. Ще кажете, че е много рано. Защо? Защото сте легнали късно. Лягайте се рано с птичките. Казвате, не мога да излизам рано сутрин, защото не съм се уредил работата. И без да си уредил работата, си излез. Ако стане някакво земетресение, а ти си правиш туалета, ще чакаш ли да си го довършиш и тогава да избягаш? Когато Господ ви призове, не трябва да довършвате туалета си. Той и на друго място ще се довърши. Днес всички наши външни туалети ще се развалят, а отвътре ще дойде он за истински туалет, който ще прилегне добре за душата ви. Господ казва, ще ви дам нови дрехи. Тези нови дрехи ще бъдат хигиенични, топли, приятни, ще бъдете доволни и способни за всяка работа. Тази дреха в окултизма се нарича магнетична дреха. Днес всички болести не са нищо друго, освен продиране на тази божествена дреха. Ухото те боли, там си е скъсала дрехата. Кръкът те боли, там си е скъсала дрехата и т.н. Тази дреха няма да се кърпи, а ще се обърнете към Господа да изпрати майстори, които да я обновят, защото те знаят това изкуство. Сега забелязвам у вас едно смущение. Не трябва да се смущавате, а да разглеждате обективно нещата. Решили сте една задача криво, ще започнете отново да я решавате. Но ще кажете, че вие грешки не правите. Правят се грешки и учените хора ги правят. Като се върнеш, за да поправиш задачата, ще разбереш какво си пропуснал. Целият ваш живот не е лош, но погрешки имате. Малките грешки са по-опасни от големите, защото не се виждат. Необходимо е да се създаде сред вас хармония между темпераментите и съм решил да ви разделя на класове според темперамента. Двама нервни хора, като се съберат на едно място, не могат да се спогаждат, затова единият трябва да бъде по-студен, а другият по-горещ, за да има преливане. Двама с шилести глави не могат да живеят заедно. Ще има между тях ритане, както при конете. Всички, които се хапят, които се удумват, са с шилести глави. Затова, като се срещнете, питайте се. Твоята глава шилеста ли? Да. Тогава друг потърсете. Човек, който не е милостив, главата му е като покрив. В бъдеще възпитанието в училищата трябва да бъде съобразено с френологията. Сега, като ви говоря, вие се ритате, защото не сте добре наредени, теченията ви не са еднакви. Трябва да сте на разстояние 1 метър един от друг, а сега по необходимост стоите като в затвор и се казвате. Ела зло, че без теб по-зло. Когато някой се ръкува с вас и ви стисне ръката, вие се сърдите. Но ако го обичате, не му се сърдите. Това показва, че вашите мисли са различни. Не съм против ръкуването, но и многото ръкуване е вредно. Но ако речете да не се ръкувате, това е още по-лошо. Бедният човек трябва да има при кого да работи, за да забогатее. Някой казва за себе си, че е глупав, но той не говори истината, защото ако това някой друг му го каже, той ще се разсърди. Нямате право да казвате, че Господ ви е направил глупави. Господ всички ни е направил умни, но после, като сме се учили при дявола, сме станали глупави. Бих желал да подражавате на доброто. Някои от вас имат много добри черти, но не става дума за тези, които са изкуствени, а за тези, които са ви дадени от Бога. Някои идват с големи кокове, с бели лица, но всичко това е изкуствено, а то се отнема. Изкуственото е потребно, но не е съществено. Следователно, добродетелите не могат да бъдат изкуствени, затова виждайте във всяка сестра само хубавото. Христовият закон е следният. Никога не мислете, че вашата сестра е лицемерна или лоша. Обърнете се към минералното царство, вземете един кристал и го разгледайте. Идете после в растителното царство и разгледайте едно житно зърно. Минете след това към животинското царство и като дойдете до човека, ще видите, че той има такива добродетели, каквито няма ни у минералите, ни у животните, ни у растенията. Това показва, че у човека Господ живее. Това е причината, заради която мнозина от вас се спъват. Ако мислите, че една или друга от вас е още зелена, вие не ще можете да се развивате. Ако внесете една погрешка в себе си, вие си препятствате така, както една малка прашинка влязла в окото ви. Сега, ако изкарам някой от вас да поговори 5-6 минути, вие не ще можете да я търпите. Ще кажете, само тя ли има опитности? И ние имаме такива. Имайте предвид, че няма двама души, които да имат еднакви опитности. Някои преувеличават нещо в своите опитности. Например, някой е видял един старец с бели дрехи и калпак и казва, аз видях Господа. Този старец каза ли ти, че е Господ? Не ми каза, но предполагам, че е той. Ти видиш някой момък, харесаш го и казваш, той е за мен. Момъкът обаче мини и замине и не дохожда. Това значи да разбираме истината, която ни се проповядва, да се научим да говорим истината, без да прекаляваме. Някой, за да покаже, че е много скромен, се приписва грехове, които няма, а друг отрича грехове, които има. И двата метода са погрешни. В Христовото учение всичко трябва да бъде точно предадено. Колкото по-близо си до същността на предмета, толкова по-близо си до това учение. Говоря ви за начините, по които да изправите вашите сърца, умове и души. Говоря ви, че като служащи не изпълнявате на време службите си, закъснявате малко, а после давате лъжливи изменения. Говорете истината тъй както си е. Само така Господ ще ви научи на всичко и другите хора ще ви съдействат в мислите и желанията ви. Всяка книга, която прочетете, ще има смисъл за вас. Някой казва да четем само Библията. Добре да кажем, че ти си проучил Библията и ти си иска друга книга, прочети я. И не мисли, че тя е от дявола. Всяка книга, от която може да почерпите поука, прочетете я. Това значи да прибъдваме божествената любов, която е вечна и която носи всички блага. Тя носи сокове и за носа, и за устата, и за очите, и за сърцето. Ако имате тези сокове, ще бъдете безсмъртни. Безсмъртнието е потребно, за да намерим вечно щастие. Може и на земята да бъдем щастливи. Вие мислите, че сте нещастни, защото Господ не ви обичал. Кажете ли така? Това са кармичните ви грехове. Затова излезте от вашите зимници и турете в сърцето си думите Отец и Син. На идейния човек му трябва борба, но християните сме малодушни хора. Сега, ако ви погонят малко, ще се усъмните дали това учение е право или не. Че кое учение е верно? Ще се запитате дали тази храна е реална или не. И да едете от тази храна и да не ядете, пак ще умрете. С тази само разлика, че който ял повече, ще има повече опитност и знания. Важно е да не мислите зло един другиму. Това искам от вас. Вашите лоши мисли много ме засягат. Не ме карайте да повръщам, защото ще опръскам всички ви. Когато говоря за Христовото учение и когато казвам, че то ще ви спаси, аз имам предвид всички ваши мъчноти, а не искам да станете свечи. На една от вас давам най-простата задача – да събере едно и две. На друга – 3 и 4. Като съберете едно и две, ще получите 3. Числото 3 показва, че вие като единица ще умрете, а ще останат на ваш гръб да живеят децата ви. Майката умира, децата се подмладяват. Т.е. соковете на числото 3 ще влязат във вашите деца. Казвате, тогава ще умрем. Да, но втори път, като се върнете, децата ще умрат, а вие ще живеете. Смъртта подразбира самопожертване. Всички трябва да гледате един на друг така, както майките гледат на децата си. Христовото учение е метод да не се цапате. Друго нещо ще ви препоръчам. Когато някоя ваша сестра се намира в скръб, в тревога, нека 5-6 до 12 сестри отидат дома и да се помолят за управене на работата. Ако някой е болен, ще се съберете у него на молитва, макар и да е скаран с някой от вас. Ще кажете, Господи, ние сме решили да работим тъй, както ти искаш, за това сме се събрали, да не научиш как да живеем. Така искам да посрещнете Великден. Имайте широки сърца, не бъдете тесногради. Границите на божествената любов са безпределни. Когато кажете за някого, че е лош, разбирайте, че той е вратата, през която ще мине злото, ще минат всички нечистоти. Когато видите, че вашият мъж не е разположен, трябва да знаете, че той изхвърля сметта навън. На другия ден, когато вие изхвърляте сметта навън, мъжът ви трябва да благодари на Бога. Днес вие сте доволни, когато не хвърляте сметта. И вашите ръце са чисти, но къщите ви са нечисти. Аз ви говоря днес, за да умре всяка злоба, всяко зло, всяко съмнение. Приложете тези практически правила и не разправяйте резултатите, а само се уякчавайте, докато видите плодовете. А сегашните християни само реклами дават. Сега ще размишлявате върху 9 и 10 стих от тази глава и върху думите Отец и Син.